वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शस्यशामलां मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम।